יש כוכב ושיצחק, מי שיצחק, הסיפור שלנו לא נגמר. בא לי לרחף איתך, בלב שלי ובלב שלך אנחנו שניים, ויש כוכב ושיצחק, מי שיצחק, הסיפור שלנו לא נגמר. בלב שלי ובלב שלך אנחנו שניים, ויש כוכב ושיצחק, מי שיצחק, הסיפור שלנו לא נגמר. ויש כוכב ושיצחק, מי שיצחק, הסיפור שלנו לא נגמר. בלב שלי ובלב שלך אנחנו שניים, ויש כוכב ושיצחק, מי שיצחק.